Bruin met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij het sturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. De mail werd dinsdagochtend ontdekt. Er stond in dat iemand leerlingen en docenten van de school iets wilde aandoen. Ook zaten er foto's bij van een vuurwapen. Drie scholen bleven daarop een hele dag dicht. Een minderjarige jongen werd dinsdag al aangehouden. Hij is inmiddels vrijgelaten. De jongens die nu zijn gearresteerd mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Hun rol bij de dreiging wordt verder onderzocht. Een man is gistermiddag overleden in de toren van de Nieuwe Kerk in Delft. Hulpdiensten werden rond 4 uur gebeld omdat de man onwel werd. Daarna is hij dus gestorven. Het is onbekend hoe dat kon gebeuren. Een deel van het plein voor de toren werd afgesloten. Een paar terrassen op de markt werden ontruimd voor een traumahelikopter. De kraanwagen van de brandweer was niet hoog genoeg en daarom werd er een bouwkraan ingezet om de man uit de toren te kunnen halen. De toren van de Nieuwe Kerk in Delft is de op één na hoogste kerktoren van Nederland. De hoogste is de Domtoren in Utrecht. Bij een auto-ongeluk op de N848 bij het Gelderse Vuren is gistermiddag iemand overleden. In totaal waren 3 auto's betrokken bij het incident. Het dodelijke slachtoffer was de bestuurder van een van de voertuigen, meldt de politie. Volgens de Telegraaf zou een auto een andere auto hebben geraakt bij het inhalen. De persoon die omkwam zou in de auto hebben gezeten die werd ingehaald. Na het ongeluk reed een van de wagens de sloot in. 1 automobilist is aangehouden vanwege het ongeluk. In de Eredivisie heeft AZ voor de 3e wedstrijd op rij niet kunnen winnen. De club verloor afgelopen avond van Sparta. De eindstand was 1-0 voor de Rotterdammers. Vitesse heeft afstand genomen van de onderste plaatsen in de Eredivisie. In het Gelredoom won de club met 2-0 van Go Ahead Eagles. PSV versloeg Excelsior met 4-0. In de wedstrijd SC Heerenveen tegen FC Volendam eindigde in 2-1. En dan het weer. Het blijft vannacht droog bij 3 tot 7 graden. Overdag op deze eerste paasdag zon en wolken. Vooral 's middags schijnt de zon op veel plekken. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Rosa Wierda. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Bien en Vara van zondag 9 april. Ik neem je vannacht mee op wereldreis. Ik ga in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met ons land. We gaan het hebben over de opkomst van de rechts in de internationale politiek. In Nederland won natuurlijk de BBB in overvloed. En nu is rechts ook de grootste geworden in Finland. Wat voor invloed heeft dit allemaal op ons land? En wat doet dit met de internationale relaties? Laat mij ook vooral weten waar jij luistert in de wereld. En dat doe je natuurlijk het snelste via de NPO Radio 1-app. Zo luistert David vanuit Groningen. Bert luistert mee vanuit Dubai. En Paco luistert lekker mee vanaf Breda. De app download je gratis op je telefoon. En ook kun je altijd een voice-appje achterlaten. Maar nu eerst stel ik je voor aan de correspondenten van dit eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag. Goedemiddag, Rosa. Ja, jij zit niet in Vancouver zoals normaal gesproken, maar waar ben jij op dit moment? Nou, ik zit nu in het plaatsje Oliver en ik zit lekker in een huisje midden in een mooie wijngaard. Want we brengen met de Pasen een bezoek aan het op één na grootste wijngebied van Canada. De Okanagan. Wat heerlijk. Nou, moet ik wel zeggen, als ik aan Canada denk, dan denk ik niet gelijk aan wijn. Is de wijn een beetje gaande daar, een beetje happening? Oh, absoluut hoor. Er is al commerciële wijnbouw tenminste 50 jaar. En Canada, dat wist je misschien niet, maar het is werelds grootste producent van ijswijn. Oh. Dat is wijn die gemaakt wordt van druiven die pas geplukt worden wanneer er vorst overheen is gegaan. Maar ook de gewone wijnen in Canada zijn heel sterk in opkomst. Je hebt 2 gebieden waar het heel groot is. Mm-hmm. Niagara, bij de watervallen in Ontario. En de andere is in Brits Columbia. Dus wij boffen. Op een paar uur rijden hebben we bijna 300 wijngaarden hebben we toegang toe. En, heerlijk. De kwaliteit wordt steeds beter. Het is wel erg duur vergeleken met Nederland. Je weet niet wat je meemaakt. Ja, hoeveel moet je betalen voor een fles? Nou, je betaalt al gauw 3 keer zoveel. Het is niet overdreven. Canadese wijn, overigens maar een minderheid, zelfs in eigen land. Maar 1/3 van de verkochte wijnen hier zijn uit eigen land. Dus 2/3 wordt geïmporteerd. Mm. Maar je moet al gauw denken aan ten minste €15... wat je neerlegt voor een redelijk goedkope fles. Gisteren kregen we eentje van de wijngaard. En ik keek even op de prijslijst. En die stond voor €65 op de prijslijst. Jeetje, maar met deze hoge prijzen geniet je dan wel regelmatig van een wijntje? Of is het nu echt alleen voor speciale gelegenheden? Nou, ik blijf Europeaan, hoor. Iedere dag is er een glaasje wijn bij het eten. Kijk, ja. Heerlijk. En de wijn staat hier onder druk, hè, en dat is het nieuws in wezen. Per 1 april zijn de belastingen weer op de wijn omhoog gegaan. Je moet je voorstellen, in Nederland is het belastingtarief op wijn 21%. Hier is het 65%. Oh, jeetje. Je hebt al, omdat Canada is natuurlijk een moeilijk land om wijn te verbouwen vanwege het klimaat. Dus de productie is relatief duur. Ze moeten concurreren met goedkopere import uit het buitenland. Ja, en dat zet enorme druk op de sector. Hè. Ik sprak met de eigenaar van de wijnbouwer hier. En die zei van ja, je kan het een beetje vergelijken met dood door 1000 sneden. Ja. Want de prijzen gaan omhoog, de arbeidskosten, inflatie. We kunnen onze prijzen niet echt verhogen. En dan gaat die belastingen alweer omhoog. En die is al zo'n beetje op wijn een van de hoogste van de alle westerse landen in de wereld. Mm. En de consumptie van wijn in Canada is langzaam naar beneden gegaan in de afgelopen jaren. Dus de wijngaarden, het is fantastisch, maar ze hebben het allemaal moeilijk. Ja, dus het is eigenlijk niet meer echt heel erg rendabel om die wijn dan te gaan fabriceren. Blijft ze het wel doen? Is er genoeg passie voor het vak? Ja, kijk, want ze zijn slim. Wat ze doen is bijvoorbeeld toerisme. Toerisme naar de wijnbouwgebieden is in opkomst. Ik ben een beetje een doorsnee toerist in British Columbia. Ik woon in de omgeving van Vancouver. En als het weer lekkerder begint te worden, dan rijden we met z'n allen naar de wijngebieden om onze auto vol te laden met lekkere flessen. En dan rijden we weer terug. En maar zo verdienen ze dus ook op een andere manier aan de wijnbouw. Daarnaast doen ze ook heel veel aan restaurants. Dus combinaties van lekker eten op de wijngaard. Dus ze timmeren hard aan de weg, maar desalniettemin. Het is een sector die ik graag ondersteun. Dat snap ik heel erg goed. Lekker van genieten, inderdaad. Ik spreek je zo meteen over de rechtse politiek in Canada. Tot zo, Bas. Doen we. Dan vlieg ik door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede nacht. Goedenavond. Hallo Rosa, goedenacht. Ja. Ja, hier nog avond, ja. Ja, precies. Avond. Het is natuurlijk bijna Pasen. Het is vandaag zover eigenlijk. En in Brazilië draait het natuurlijk allemaal om de eieren. Hoe zien de Braziliaanse eieren eruit? Ja, die zijn redelijk groot. Braziliaan houden van grote chocolade-eieren. Ja, dat begint eigenlijk al een beetje net na carnaval. Dan liggen al heel de supermarkten, die hangen helemaal vol. Ze hangen ze eigenlijk een beetje aan rekken. Soms zie je een hele boog waar je onderdoor loopt met allerlei verschillende smaken, keuze en merken. Ja, en er wordt verwacht dat er wel weer meer dan 200 miljoen chocolade-eieren zijn verkocht de afgelopen dagen. Heb jij er al een paar gekocht? Ja, ik heb er ook één gekocht. Alleen mijn vrouw zit hier mee te luisteren. Dus ik kan daar verder niet in detail op ingaan. Maar we waren ook een maand geleden in Nederland. En toen hadden we ook al eieren uit Brazilië ook meegenomen voor onze kinderen. Hè, want die zien we natuurlijk niet. Hè, die waren in Nederland. Mm-hmm. Maar we hadden wel eieren meegenomen. Dus morgen kunnen die ook van de Braziliaanse chocolade-eieren genieten. Heel goed. Smaken ze ook heel anders dan in Nederland? Ja, ik vind dat ze wat voller van smaak zijn. Over het algemeen zie je dat dus die eieren zijn groot. Hè. Je moet dan denken aan 100 gram naar boven, maar heel gebruikelijk is 150, 175 gram. En ze zijn vaak ook wel gevuld dan weer met andere kleine chocolaatjes. En voor kinderen ook met speelgoed. Hè. Ik denk dat jullie dat ook in Nederland kennen, wel kinderchocolade. Dat hebben ze hier ook. Heel groot, hè. Er zit dan een speelgoedje in wat kinderen in elkaar kunnen zetten. Maar dat zijn echt allerlei smaken. Hè. Je kunt dus... witte chocolade, je hebt natuurlijk melkchocolade. Het kan een beetje krokant zijn. En ja, afhankelijk ook van wie het maakt. Hè. Bijvoorbeeld, Nestlé is bijvoorbeeld eigenaar van KitKat. Hè. Dat kennen jullie wel. Nou, ja, ja. Dan heb je natuurlijk ook gewoon een KitKat-versie van de chocolade. Ja, precies. Jullie kennen ook voor... En ik heb ook Ferrero Rocher. Nou, je hebt ook een Ferrero Rocher, een groot chocolade-ei. Dus ze gaan een beetje die smaak achteraan van de normale chocolades die je ook in het rest van het jaar koopt. Hè? Precies. En wat ook bijzonder is, ze verschillen natuurlijk elk jaar van prijs. Waarom is dat eigenlijk zo? Ja, een stuk inflatiegevoelig ook. Ja. Hè? Dus de wereldgrondstofprijzen zijn natuurlijk erg omhoog gegaan. En ook dat merken we hier. Ze zeggen dat de eieren dit jaar 15% duurder zijn. Zo. Dus ja, wil je dan hetzelfde besteden? Ja, dan moet je een kleiner eitje kopen. Ja. Dat komt op neer. Dus, en hoeveel leg je dan nu neer voor een ei? Ja, je moet dan toch wel gauw denken aan toch wel tegen de 10 euro hoor, voor een goed ei. Zo. Dus dat is wel een beetje de gemiddelde prijs. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, dat is flink. Je geeft er ook niet te veel weg. Nee. Dus het is ook maar vaak maar één ei per persoon. Want anders dan gaat het wel erg veel kosten. Dat snap ik. Wat zijn naast alle de enorme paaseieren nog meer typische recepten voor Pasen in Brazilië? Ja, wat mensen ook cadeau geven, dat is een panettone. En dat is een Italiaans cake of een soort brood. We geven het ook cadeau met kerst. Maar met Pasen ook. En dat is dan gevuld met soms met krent, maar meestal met kleine stukjes chocolade. Lekker. Dus dat is ook wel iets wat je... dat hebben wij bijvoorbeeld aan onze hulp gegeven. Hè. Die deelt het dan thuis natuurlijk met haar familie. Het is dan toch een lekkernij bij de koffie op paaszondag. Ja, nou heerlijk. Ik krijg er helemaal honger van. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. Tot slot vliegen we naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Ja, triest nieuws vanuit Zweden, want wie is daar overleden? Ja, Jack Vreeswijk is overleden. En Jack Vreeswijk is de zoon van Cornelis Vreeswijk, die in Nederland bekend is, maar in Zweden beroemd. Je zou het vergelijken met André Hazes en Breedje, zogezegd. Grote volkszanger dus. Ja, Cornelis was de grote volkszanger die ook politiek geëngageerd was en scherp teksten schreef. Jack was iets braver, maakte dus niet min mooie liedjes en nam ook veel liedjes van zijn vader opnieuw op. Ah, oké. Ja, want ik zit nu even mee te zoeken. Cornelis lijkt inderdaad ook echt op André Hazes een beetje. Ja, die werd ook geplaagd door drankzucht, ongelukkig huwelijk, ga zo maar door. Ja, maar zei zo'n Jack... Ja, die was wat liever. Die heeft ook meer vrouwen gehad. Dus en daarin lijkt hij ook op Dreetje. Oh. Precies, mooie vergelijking. Waar is hij in overleden? Darmkanker. Zijn vader is op zijn 50ste, Cornelis op zijn 50ste aan slokdarmkanker overleden. Jack heeft het iets langer volgehouden, maar die is op zijn 59ste aan darmkanker overleden. Wat naar. Hoe was zijn einde? Is die rustig ingeslapen? Hoe is dat gegaan? Nee, ze zijn hier met palliatieve sedatie, zoals dat heet, zijn ze in Zweden wat voorzichtiger. Hij is wel de laatste 2,5 week in bijzijn van vrienden en familie is die rustig heen gegaan. Maar zijn vrouw zei op het nieuws dat de laatste paar dagen toch erg zwaar zijn geweest. Ja. Dat is te voorstellen, ja. Hoe wordt er afscheid van hem genomen in Zweden? Wordt het net zo groot afscheid als bij Cornelis? Of was hij toch iets minder een icoon in het land? Nee, hij was minder een icoon. Hij was meer bekend als de zoon van. Hoewel hij wel degelijk kwaliteit had. En begrafenissen zijn ook anders in Zweden. Daar kunnen ze rustig een paar maanden mee wachten. Okay. En dan wordt eigenlijk altijd een kleine kring begraven. Ja. Dat komt voort uit de oude tijd, denk ik. Dat gewoon de grond nog te bevroren was om open te kunnen graven. Dus men wachtte meestal tot de zomer. Heel praktisch. Maar waar laten ze dan het lichaam in die tussentijd? In een koelcel. In de koelcel, die hele tijd? Ja, nou dan is het nog even wachten hoe lang Jack in een koelcel blijft liggen. Maar hopelijk wordt er dan een mooi afscheid van hem genomen daarna. Ik hoop het inderdaad. Dankjewel Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over de opkomst van rechts daar. Ja, tot later. Robert. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij naar zelf te luisteren en denk je dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan in via de NPO Radio 1-app. En vandaag hebben we even aandacht voor Cloud. Eind vorig jaar brak hij door in Nederland met zijn ontzettend grote hit La La La. Ging nooit meer uit je hoofd. En nu is hij terug en wederom weer met een earworm. En het ziet er naar uit dat onze eigen Nederlandse Stromae met zijn nummer Laila toch weer echt net zo'n hit heeft te pakken. Oordeel zelf. 3FM is meer muziek ontdekken. Sorry, dit heb ik van onze buur bij 3FM. Maar hier is die toch op Radio 1. Want more. Ik ben vuur, jij bent water. Ik kom toi, je suis fou. Gek en puur, niet te platen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment tu t'appelles? C'est ça mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. 1, 2, 3, ik wil je hier ce soir. Voor mij geen au revoir. Oh nee. Hey, Leila, Leila, neem me met je mee naar waar je dan ook heen gaat. Oh, regarde. Hey, Leila, Leila, ken je nog niet eens, maar je suis que tu es comme moi. Net zo alleen. Dan zijn we samen eenzaam. Oh, Ricardella. Oh, Leila. Geleend van de buren bij 3FM. Dit was Cloud met Leila. BNN Vara. BNN Vara. De wereld. De Belpang. De wereld. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Ja, in Nederland werd de Boerenburgbeweging met overtuiging de allergrootste van Nederland. In ons land stemmen steeds meer mensen op een rechter geluid. Maar waarom stemmen er opeens zoveel mensen op de BBB? Campagnestrateeg Henry Kruithof legt het uit bij WNL. Ja, vorige Provinciale Statenverkiezingen was FVD natuurlijk de grote winnaar. Hoe kan het dat uit verschillende hoeken dan toch zo'n partij ineens opkomt tijdens deze verkiezingen? Ja, is dat echt een tegenstem? Het is zeker, maar ook een aansprekende lijsttrekker is heel belangrijk. Ik bedoel, Caroline van der Plas is echt aansprekend voor grote groepen Nederlanders. En dat was destijds met Thierry Baudet ook zo. Ik denk dat zij hetzelfde probleem krijgt als Thierry Baudet gehad heeft. Namelijk, zij heeft allemaal mensen moeten verzamelen die in die Provinciale Staten komen te zitten. En dat moet allemaal een beetje met elkaar gaan samenwerken. En dat zijn ze niet gewend. Het zijn vaak mensen die in de politiek nog niet veel hebben meegemaakt. Dat wordt lastig. Ja. Ja, of het gaat lukken of niet, dat gaan we allemaal zien de komende periode. Maar Nederland is zeker niet het enige land waar rechts in opkomst is. Zo wonnen de conservatieven onlangs nog de verkiezingen in Finland. En in Italië is de extreemrechtse Giorgia Meloni vorig jaar verkozen als premier. Maar hoe zit dat met het rechtse geluid in landen zoals Canada, Brazilië en Zweden? Om dat uit te zoeken vliegen we eerst naar Canada, want daar woont Bas Brussen. Bas, een hele goede avond. Ja, goedemiddag nog bij ons. Ja, goedemiddag. Sorry, dat is ook zo. In het mooie wijnlandschap waar jij nu bent. Mm-hmm. Daar zit je denk ik helemaal nu even niet met je hoofd in de politiek. Maar we gaan er toch even over hebben. Ja, want in Canada is dus een Trudeau nu al ongeveer 8 jaar aan de macht met zijn centrum-links-liberale partij. Hoe doen zij het op dit moment? Nou, ze doen. Hey, kijk, het feit dat ze al zo lang aan de macht zijn, betekent dat het goed is. Maar ook hier heeft rechts de wind in de zeilen. Misschien net zoals Nederland. Na 8 jaar begint Nederland een beetje genoeg te krijgen van premier Rutte, denk ik wel eens. Nou, dat zie je in Canada ook. Maar heel belangrijk is de COVID-periode geweest. En we hebben hier, dat weet je misschien nog, grote protesten gehad van vrachtwagenchauffeurs die de hoofdstad Ottawa bijna 3 weken lang blokkeerden. Ook verschillende grensovergangen hebben geblokkeerd. En dat heeft eigenlijk geleid tot een soort, hoe zeg je dat, een unificatie. Hè? Plotseling, de rechtse populisten die hadden allemaal iets om zich te verenigen. Het verzet tegen Trudeau, wat er al was, maar daarnaast ook COVID. En wat zag je dan? Dat er met name op provinciaal niveau de afgelopen tijd de conservatieve partij, dat is eigenlijk de grote tegenhanger van de liberalen van Justin Trudeau, die hebben op provinciaal niveau vrijwel alle provincies in handen. 8 van de 10 Canadese provincies zijn in handen van de conservatieven. Er is er maar eentje in handen van de liberalen. En wij in British Columbia worden geregeerd door een linksere partij, de Sociaaldemocraten van de NDP. Dus je ziet, op provinciaal niveau is dat al vertaald naar verkiezingswinst. Op dit moment staan de conservatieven aan de leiding in de opiniepeilingen. En ze hebben ook als nasleep van die COVID-periode een nogal on-Canadese populistische leider gekozen, Pierre Poilievre. Ja, want als we het dan even hebben over populistische leiders, dat is redelijk nieuw voor Canada, toch? Ja, dat hadden we niet zo. Ja, je kan Justin Trudeau ook een populistische leider noemen, maar uiteindelijk gaat het om de inhoud. Maar we hebben nu een paar leiders landelijk die opvallen door wat we hier on-Canadees gedrag vinden. Heel fel, kritisch, alles heel zwart-wit afstellen. Een aantal hele, soms hele rare opinies vertegenwoordigen. Gelukkig is er in Canada heel weinig sprake van racisme en dergelijke. Dat is een element wat er niet in zit. Maar we hebben sinds een paar jaar een rechtse partij, de People's Party of Canada, die bij de laatste verkiezingen 5% van de stemmen haalde. Dat is niet veel en ze hebben geen zetels in het kabinet. Maar het betekent dat de conservatieven, want die wilden niet dat er concurrentie was, die zijn meer naar rechts opgeschoven. Mm. En Trudeau die zat zelf meer aan de linkerkant, omdat hij stemmen nodig heeft van de linkse partijen om te kunnen regeren. Dus het midden is een beetje weg. En de nieuwe leider van de conservatieven, dat is, ze noemen het hier een vechthond, een attack dog. Hij is heel erg scherp op de persoon gericht tegen Justin Trudeau. Noemt hem een landverrader. Hij wint er geen doekjes om. Nee, dat zijn grote uitspraken. Ja, grote uitspraken. En wat een beetje weg is gevallen, is het midden in de politiek. En dat vind ik het beangstigende aan deze periode. Want Canadezen staan toch bekend als meer gelijkmatige, soms zelfs wat saaie mensen. Maar plotseling hebben we hebben alleen maar links of we hebben alleen maar rechts. We hebben geen midden meer. En de leider van de conservatieven die is natuurlijk bij de rechterflank heel, heel populair. Maar ik schreef je daarover. Als je kijkt naar de comedy-serie Allo, Allo op de Nederlandse televisie, dan kan je je misschien Herfliek herinneren. Ja. Een nare Duitser. en daar lijkt hij ook dus op, die Kjerbel Reven. Hij heeft een beetje hetzelfde uitstraling. Maar hij doet het wel geweldig effectief. Hè? En op zijn Canadees, dus hij is niet in alle opzichten zo rechts als laten we zeggen, in de VS of in sommige landen in Europa te zien is. Maar tegelijkertijd, Pierre Poilievre wil cryptocurrency inschakelen. Hij wil de NPO van Canada, de CBC, daar wil hij alle subsidies voor afschaffen. De wapens moeten meer vrij verkrijgbaar zijn. Hij wil de centrale bank onder politieke controle brengen. Ja, dat zijn redelijk fors rechtse dingen voor Canada. Absoluut. Dus, ja, er waait een vreemde wind in het land. Ja, is dit eigenlijk voor Canada helemaal nieuw dat er zo'n rechtse wind door het land waait? Ja, nou kijk, we hebben al jarenlang een beetje een afwisseling tussen de conservatieven en de liberalen. Hè? We hebben hier een ander kiessysteem, dus er is één partij en het gaat via een districtenstelsel. Dus er is maar één partij aan de macht en de conservatieven. Ja, en dan die winnen soms en soms winnen de liberalen, dus dan heb je het anders. Maar het is nog nooit zo scherp geweest in de laatste tientallen jaren. Waarbij echt een soort cultuurverandering is. En wat ik al eerder zei, rechts heeft duidelijk de wind in de zeilen. En dat is een beetje vreemd voor Canada, dat zowel op provinciaal niveau als op landelijk niveau alles naar rechts lijkt te buigen. Ja, het lijkt een beetje een wereldwijde trend eigenlijk te worden. Nu gaat het ook heel erg over de provincies, wat je al zei. Trudeau, er komen verkiezingen in 2025. Justin Trudeau heeft wel gezegd van die wil ik misschien al eerder laten ingaan. Wat zou dat betekenen nu voor de verkiezingen? Wat zou er dan gaan gebeuren, denk je? Nou, hij heeft een minderheidskabinet. En in Canada blijven de minderheidskabinetten nooit lang zitten. En hij zit er al 2 jaar met een minderheidskabinet. Dus iedereen denkt van, Trudeau gaat uitzoeken wanneer de opiniepeilingen hem nog net een meerderheid kunnen geven. Want Poilievre, zijn nieuwe conservatieve tegenhanger, die is nog niet bekend genoeg. Maar de peilingen zijn op dit moment al in het voordeel van rechts, van Poilievre. Dus Trudeau die zal waarschijnlijk een gok nemen. Toch denken veel mensen van we zouden best dit najaar verkiezingen kunnen hebben. Want Trudeau wil van zijn minderheidsregering af. Mm-hmm. En uiteindelijk als een Canadese kiezer in het stemhokje moet kiezen tussen een vechthond en een saaie of iemand die er al te lang zit, maar toch wel heeft getoond dat hij het land kan regeren, zullen veel Canadezen zich misschien bedenken. Dus men gaat er een beetje van uit van Trudeau zal waarschijnlijk ervoor kiezen om nieuwe verkiezingen dit jaar uit te schrijven. We wachten het af, maar dat wel de verwachting dat er dan nog lang ontevreden blijft, als ik het zo hoor. Ja, er is duidelijk ontevredenheid in de politiek. En meer dan ooit wordt dat nu vertaald inderdaad naar politieke bewegingen. Eerder werd dat gewoon opgesloten binnen de politieke partijen. Je merkte niet veel dan. Maar nu is het heel duidelijk, het wordt vertaald naar meer rechtse stemmen. Ja, merk je het ook op straat? Is die polarisatie heel erg aanwezig? Nou ja, ik woon in die hele linkse provincie. Ja, dus dan is het een bubbel. Nee, maar kijk, ik zit hier bijvoorbeeld in het wijngebied. Hè, dat is rechts. Ja. Dat is conservatief. En je merkt het gewoon. Hè, de discussies gaan over andere dingen. En god, wij hebben, moet ik het maar zeggen, wij hebben vooral linkse vrienden. Dus het is even zoeken naar rechtse mensen. Ja, precies. De bubbel, daar blijf je dan toch wel in hangen, hè? Ja, maar bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming. Hè, een wijngaard, daar heb je onkruidbestrijding voor nodig. En dat vervuilt nogal. Daar moeten ze niks van hebben, hoor. Van een verbod op het gebruik van chemicaliën in de wijnbouw. Nee. En ook op natuurbeschermingsgebied. Daar is een grote veehouderslobby hier tegen om meer natuurbescherming te hebben. En daar merk je aan van, hier we zitten in een meer conservatief gebied van het land. Caroline van der Plas zou het er goed doen in ieder geval, als ik het zo hoor. Ik weet niet of het Caroline een goede type voor is. Laat het houden op de BBB. een Canadese vertaling van Caroline van der Plas, ja, die zou het wel eens goed kunnen doen. Ja. Nou, bedank je wel, Bas Brussen vanuit Canada. En ik wens jij nog heel veel plezier in het weigebied daar. We gaan zo'n glaasje hebben. Heerlijk. Proost. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Doeg. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. De tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui het mooiste liefdesliedje uit Frankrijk. Dit was La Vie en Rose van Edith Piaf. De wereld van PNNVARA. En dan vliegen we door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Ja. Ja, in Brazilië gaat de strijd tussen links en rechts, ja, die is al een tijdje gaande. Dit begon eigenlijk allemaal in 2017. Wat gebeurde er toen met die linkse regering die er toen zat? Ja, in 2017 zaten we in de tweede periode van Dilma Rousseff. Dat was de opvolger van Lula. In 2002 is Lula gekozen. Voor het eerst was hij president van Brazilië. Dat is van die vertegenwoordigde arbeiderspartij, de PT. Partido Trabalhistas. En je mag in Brazilië maar één keer herkozen worden. Dus Lula was in zijn tweede periode, had hij afgemaakt. Was uiterst populair. Een aantal zaken waren gewoon goed gegaan. Brazilië zat ook in een hoge cultuur. Dus economisch ging het allemaal heel goed, maar wereldwijd ging het ook economisch heel goed. Dus Lula had die win mee. Mm-hmm. Toen kwam Dilma. De eerste periode van Dilma ging het allemaal nog goed. Maar ja, toen bleek toch de politiek, met name op het economisch gebied, dat niet succesvol was. En Brazilië kwam een heel erge recessie terecht. Nou, toen bleek dat ze zelf toch wat had misgedaan met de boekhouding, zoals we dat zouden zeggen. De financiën klopten niet. En dat is een grond, een reden om impeached te worden. En in 2017 is Dilma impeached. Ja. En dat komt met name omdat de partij die haar steunde, van haar vicepresident, ja, die trok die steun terug. En ja, en daar, toen zij een impeached werd, toen werd automatisch haar vicepresident werd president. Ja. En dat was Michel Temer. Michel Temer, die heeft toen, toen kwam eigenlijk Brazilië in een hele harde economische crisis terecht. Wat deed dat met het land? Ja. Nou ja, dat deed met het land zodanig dat mensen heel erg ongerust waren. Ja, dan natuurlijk dat we grote werkloosheid kregen. De werkloosheid steeg naar meer dan 12% van de beroepsbevolking. Zo. Ja, en dan moesten heel harde maatregelen worden genomen. En die heeft Temer genomen. Temer heeft echt de zaak omgegooid. Ja, en daardoor dat was toch wel de redding voor Brazilië. Mensen hadden zich niet kunnen voorstellen dat Dilma daar nog 2 jaar had gezeten. Dan waren we echt op het niveau Argentinië geweest. Zoals ja, precies. Dus Temer was onze redding. Ja, Temer was onze redding. Ja. Nou, dan komt er in ieder geval nog iets goed uit die impeachment. Zet Dilma zich daarna, of de vicepresident zegt daarna niet meer verkiesbaar bij de nieuwe verkiezingen. Ja. En dan staat opeens Bolsonaro voor de deur. Waar kwam hij opeens vandaan? Ja. Ja, dat verraste eigenlijk iedereen en mijzelf ook. Want ik woon natuurlijk al heel lang in Brazilië. Ik had gedacht, want die Michel Temer die vertegenwoordigde de MDB. En dat is een middenpartij. En dan heb je ook nog de PSDB. Dat is ook een middenpartij. Dat is de partij die Fernando Henrique vertegenwoordigde. Voordat Lula gekozen was, hadden Fernando Henrique. En dat was een beetje eind jaren 90, begin jaren 2000. Ja. Dus iedereen dacht van nou, dat wordt wel weer de partij die de president gaat leveren. Dat is ook de partij die al jaren ook in São Paulo de gouverneur levert. Die is over het algemeen in het zuiden worden heel vaak gouverneurs geleverd. Ofwel door de MDB of de PSDB. Dus iedereen dacht dat de kandidaat daar vandaan zou komen. Dat zie je van een beetje van. Want PT zit heel erg aan de linkerkant. Er zit nog waarschijnlijk nog linker dan de SP in Nederland. Mm. En iedereen dacht daarna, Brazilië gaat meer naar het midden opschuiven. Maar nee, wat gebeurde? Brazilië zwaaide helemaal over naar rechts. Ik ken mensen die hebben PT gestemd. En die hebben dan, en toen inderdaad zijn ze voor Bolsonaro. En dan helemaal van uiterst links naar rechts overgezwaaid. Ja, ja. Ja. En het heeft voornamelijk te maken over 2 redenen, denk ik. Dat was dat Dilma het zo slecht had gedaan. Dat ze zeggen, nou ja, dat willen we nooit meer, zo'n economische malaise. En daarnaast haar partij, de PT, die raakte of die was in allerlei corruptieschandalen betrokken. En daardoor is ook Lula onder andere in de gevangenis terechtgekomen. Die is ook beschuldigd en natuurlijk veroordeeld voor fraude. Hè. Onze aardoliemaatschappij, onze nationale aardoliemaatschappij, die heet Petrobras. Nou, die is gedeeltelijk staatsgeleid. Ja, en er zijn allerlei mensen politiek benoemd. Ja, en bij aanbestedingen, onder andere ook ons Nederlands bedrijf SBM Offshore, die zat er ook in. Ja, moest steekpenningen moesten worden betaald om opdrachten te krijgen. Ja, en dat werd weer naar de partij doorgeschoven. Ja, dus eigenlijk het vertrouwen in links was volledig verdwenen hierdoor. Ja, door de corruptieschandalen was het vertrouwen zo erg geschaad. Nou, Lula mocht zelf ook niet meer aan de verkiezing deelnemen, want Lula is toch wel een charismatisch persoon als het gaat over in de verkiezingstijd. Dus ja, zijn vervanger moest toen ten neer komen. Ja, en Bolsonaro, die won toen heel ruim 2018 de verkiezingen. Ja, ja. Brazilië schoot heel door naar rechts. Ja. Ja, zou je het zeg maar kunnen zeggen, kijk hier in Nederland zijn er toch veel mensen die op de BBB stemden vanwege, dat was een soort proteststem. Denk je dat dat ook een soort proteststem was eigenlijk op Bolsonaro? Ja, ik denk dat de aanhanger, de huidige aanhang, en misschien toen ook al wel de aanhang van Bolsonaro dan misschien, toen misschien 15% zijn geweest. Ik denk nu de vaste aanhanger wel wat boven de 20% zit. Mm-hmm. Maar de rest is dan gewoon een proteststem. En dat is eigenlijk ook teneur geweest van de afgelopen verkiezingen. Hè. Dus dat Lula is aan de macht gekomen voor proteststemmen tegen Bolsonaro. En Bolsonaro had bijna net zoveel stemmen als Lula, omdat er toch nog steeds heel veel anti-Lula stemmen bij zaten. Ja, dus, precies. Dus dan was het weer een proteststem weer op een andere manier. Dan uiteindelijk, als je nu terugkijkt op deze afgelopen 4 jaar... Met dus een rechtse regering in plaats van een land waar normaal eigenlijk altijd vanuit een linkse of centrumregering wordt geleid. Hoe heeft het land veranderd in de afgelopen 4 jaar? Nou, ik denk dat het land überhaupt naar rechts opgeschoven is. Hè. Lula heeft de verkiezingen gewonnen met een krappe meerderheid. Maar het parlement, hè, de volksvertegenwoordigers, zijn helemaal ook rechts geworden, middenrechts. Ja. De gouverneurs van de Zuidelijke Staten zijn ook allemaal middenrechts. Ja, het land is verrekst. Het land is echt verrekst. En ja, ik moet zeggen, het land doet het economisch nog redelijk goed. En zeker als je het vergelijkt met andere landen in de regio. Ook zeker als je ziet van, nou goed, hoe wij uit de coronacrisis zijn gekomen. Ja, en dat is toch mede te danken aan onze regering. En met name, niet om Bolsonaro zelf, met name de ministers die hij benoemd heeft. Hij heeft ministers benoemd op kwaliteit. Hij heeft gezegd van, ik wil vakmensen op de ministerspost hebben. Nou, wat je nu bij Lula ziet, dat is allemaal weer politieke benoemingen. Ja, dat zijn mensen die zijn niet capabel om een bepaald portefeuille te leiden. Dus dat is het goede wat Bolsonaro heeft gedaan. Bolsonaro heeft heel veel dingen niet goed gedaan. En daarom is hij ook niet herkozen. Mm-hmm. Maar Bolsonaro heeft op economisch gebied onder andere een aantal hervormingen doorgevoerd. Ja, daardoor is het land economisch nog redelijk goede staat gebleven. Ja. En we gaan niet, ja, heb ik er alles op genoemd wat hij dus niet gedaan heeft. Hij heeft niet naar andere zone gekeken. Hij heeft gedacht dat corona maar een griepje was. Ja, we kennen al die verhalen wel. Maar dus hij heeft gewoon heel veel fouten gemaakt. Of ik denk dat Bolsonaro zo'n goede kans had. Hè. Dit krijgt hij nooit meer. Hij komt nooit meer natuurlijk in op zo'n gespreid bedje. Hè, dat het anti-lulisme, het anti-petisme in 2018 dat hij gekozen wordt. Ja, dat gebeurt er waarschijnlijk nooit meer. Er komen waarschijnlijk andere mensen wel van hem in de plaats. Ja, is het ook wel niet eens tijd dat er nieuwe mensen opstaan om dat te gaan doen? Want nu met Lula weer aan de macht, wat ik hoor, gaat dat ook niet altijd even soepel, om dat zomaar te zeggen. Zijn er gepaste mensen die er zijn om weer te gaan opstaan, om een nieuwe wind te laten waaien door Brazilië? Ja, die zijn er. En dat zit natuurlijk. Kijk je natuurlijk bij Lula, die is natuurlijk al mensen aan het prepareren, hè, voor zijn opvolger te worden. Want Lula is over 4 jaar 81. Nou ja. Ik zie toch niet dat hij dat nog. Dat is überhaupt dat op gezondheidsgebied kan volhouden. Dus hij is aan het proberen om Haddad, dat is de oude burgemeester van São Paulo, dat is minister van Financiën, om die naar voren te schuiven. Dan heb je nog Gracie Hofman, dat is de partijvoorzitter, maar die dame die haalt het niet. En zijn huidige vrouw probeert hij ook naar voren te schuiven. Hij is pas opnieuw getrouwd met wat jongere dame. Ja. Ja, Janja, die zien we ook al vooral. De first lady zien we ineens nu naar voren komen. Dus dat is hij aan het doen. Ja, wat je ziet in het midden en op rechts, zie je eigenlijk dat een aantal gouverneurs, onder andere de gouverneur van Rio Grande do Sul, dat is Eduardo Leite. Dat is dan nog wel van die PSDB-partij, maar die zit wel redelijk aan de rechtse kant. Dan hebben we Romeo Zema, die is van Minas Gerais. En die vertegenwoordigt de Partido Novo. Die is herkozen ook voor gouverneur, dus die mag volgende keer niet meer meedoen voor gouverneur. Maar die schijnt ook een goede kans te hebben om rechts te vertegenwoordigen. En dan hebben we de nieuwe gouverneur van São Paulo, Tarcísio de Freitas. Dat was een minister uit het kabinet van Bolsonaro. Ja, die doet het ook goed. En die is ook met een ruime meerderheid in São Paulo gekozen. Dus we wachten. Ja, die mensen zijn gouverneur. Die kunnen dus natuurlijk zichzelf ook redelijk populair maken in hun staat. Maar ook gewoon hun gezicht laten zien naar de rest van Brazilië toe. Dus ik verwacht over 4 jaar dat wel een van die mensen wel het zal moeten worden. En dat zou wel heel mooi zijn voor Brazilië, dat we eindelijk van die twee uiterste polen, hè, want polarisatie, dat is echt een groot ding hè, in Brazilië. Ja, het zijn natuurlijk twee grote populisten. Ja. En ze kunnen niet zonder elkaar. Bolsonaro moet kwaad spreken over Lula en Lula moet kwaad spreken over Bolsonaro. Zo houden ze elkaar in leven en daar moeten we wel vanaf. Dat is niet goed voor het land. Hoe is die sfeer nu op straat? Wordt dat nog steeds heel erg uitgevochten? Of wordt het nu een beetje erover hebben? Nou, we zeggen altijd zo, laten we het gezellig houden en niet over politiek praten. Dan komt het allemaal goed. Nou, laten we hopen dat binnenkort ook die mensen echt gaan opstaan en dat deze 4 jaar met heel veel polarisatie snel voorbij gaan. Ik wil je nu heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik wens je een hele fijne avond en heel fijn paas ook. Ja, jullie ook allemaal heel fijn paas. En succes verder met de uitzending. Ja, okay, geniet van al die eieren. Keer. Ik ga het zeker doen van de chocolade. Dankjewel. Doei doei. Tot de volgende keer. Doei. Heerlijk even een swingend stukje muziek. Dit was Ella View van Fania All Stars. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. We vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht wederom. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Ja. Vorig jaar werd de Zweedse politiek even flink wakker geschud, want na 8 jaar van de Sociaal-Democraten aan de macht werd het opeens het rechtse blok, het allergrootste. Met name de Zweed-Democraten werden enorm. Wat voor partij is dit? Ja, de Zweed-Democraten, nou, die zou je grofweg kunnen vergelijken met de PVV van Geert Wilders. Ja. Die dus een streng asielbeleid hebben. En ondertussen wel in sociaal opzicht erg links zijn. Dat ze willen dat de ziekenhuizen functioneren, het openbaar vervoer functioneert, het onderwijs goed is. Dus grof gezegd zou je kunnen zeggen, het is een PVV-partij. Ja, precies. Het klinkt heel erg met veel overeenkomst inderdaad. Waarom denk je dat de Zweed had van, we gaan op dit moment, hier gaan we nu voor kiezen. Dit wordt onze stem naar Zweden-Democraten. Ja, als ik kijk vanuit de gemiddelde Zweedse bewoner op het platteland, die herkent zijn eigen dorp eigenlijk niet meer. Wat er de afgelopen jaren gebeurd is, is dat met de opkomst van internet en internetwinkels, de middenstand die verdwijnt eigenlijk. Dus er is veel werkloosheid. Mm-hmm. Gemeentes komen in economische problemen en ontdekten dat er vanuit Europa subsidie gegeven wordt als je vluchtelingen opneemt. Dat bedraagt ongeveer 50 euro per vluchteling per dag. Dus stel dat je als kleine gemeente 1000 vluchtelingen zou opnemen, dan is dat een aardig bedrag. Ja, ja, 5000 euro per dag. Dus dat is 35.000 per maand, zeg ik dat goed. 18 miljoen per jaar. Ja, in ieder geval een heel groot bedrag. Daar kun je veel van doen. Na 4 jaar houdt die subsidie echt wel op. En als ze dan nog niet geïntegreerd zijn of geen baan gevonden hebben, dan proberen ze die mensen intern in Zweden te verhuizen. Meestal boven de Noordpoolcirkel. Mm. En die mensen die willen dat natuurlijk niet. En die vluchten dan naar Calais, waar ze dus de oversteek naar Engeland proberen te maken. Ja. De gemeente heeft dan weer ruimte om 1000 nieuwe vluchtelingen op te nemen. Dus dat is een soort economisch vliegwiel. Wat een beetje onmenselijk. Iets om malaise is. En onmenselijk. Ja. Zeker ook omdat wat die dorpsbewoner dan beleeft. Zo'n commune die is groot, maar er wonen misschien 3000 mensen in de stad van zo'n gemeente. Als daar 1000 vluchtelingen binnenkomen, dan is 1 op de 3 is in 1 keer buitenlands. En dan heb je geen vluchtelingen meer, dan heb je een groep, zo gezegd. Zo beleeft die Zweed het. Ja, en als ze dan ook maar 4 jaar blijven, dat is natuurlijk, dan kunnen ze ook niet heel makkelijk integreren in het dorp of daar een toekomst opbouwen. Nee. Dus dan blijft het ook een groep buitenlanders, om het zo te zeggen. En het is ook moeilijk voor ze om binnen te komen. Het is zelfs voor Nederlanders, Duitsers, het is ook lastig om binnen te komen bij Zweden. De cultuur is echt anders. Mm-hmm. En als je een vluchteling bent uit een Afrikaans of Arabisch land en je kent de taal niet, je beheert het alfabet niet. Ik ken ook geen Arabisch lezen. Dus dat, nee, het is een hele grote stap. Dat is heel zwaar voor ze. Ja. Ja. Dus er is onbegrip, er is angst en er is heimwee naar een verleden van Zweden dat eigenlijk nooit geweest is, maar wat ze wel zichzelf graag wijs maken. Het oude Pippi Langkous, Astrid Lindgren Zweden, waar ze naartoe terug willen. Ja, dus dat is voor veel Zweden de reden. Ja, ja. Voor veel Zweden is dat de reden om Zweden-Democraten naar te stemmen. Ja, en dan Zweden-Democraten is redelijk extreem rechts, laat dat even zo zeggen. Wordt er zijn stem gezien als meer een soort proteststem? Of was iedereen het echt met een eens en dan is er heel veel geloof in? Of moest het nu anders? Ja, 8 jaar terug werd het meer gezien als een proteststem. 4 jaar terug werd het toch echt een factor om rekening mee te houden. Als je het vergelijkt met Nederland, wat je op een gegeven moment zag, Pim Fortuyn, Rita Verdonk, Geert Wilders, die trokken stuk voor stuk allemaal rond de 26 zetels. Dus er is een grote groep die constante onvrede ervaart. Ja. Dat is ook in Zweden zo. Alleen Jimmy Åkesson, de voorman van Sverige Democraterna, die is nog niet vermoord gelukkig, maar die is ook vrij stabiel. Dus die heeft gedegen politieke partij opgericht. En er zijn weinig schandalen tot nu toe. Ja, want laten we heel even inzoomen op deze partij, de Zweden Democraten. Het lijkt dus op de PVV. Wie staat daarachter? Wie is de man die voorop staat en waar staat hij voor? Ja, de man die voorop staat is Jimmy Åkesson. Die inderdaad een sociaal Zweden wil, maar beweert dat dat niet kan onder het gewicht van het aantal politieke vluchtelingen wat opgenomen is en wat opgenomen moet worden. En daar wil hij vanaf. Ja, dus dat is eigenlijk voornamelijk zijn punt. Dat is het voornaamste pijnpunt, ja. En verder zijn er nog de open deuren. Ook hier is het onderwijs en de zorg en het openbaar vervoer is geprivatiseerd. En daarmee is het niet beter geworden. Dus daarmee wil hij ook goede zorg, goede treinverbindingen, goede scholing. Ja, precies. Op die manier. Nu hebben zij enorm veel stemmen gekregen, waardoor het rechtse blok dus groter werd. Misschien heel goed om even uit te leggen hoe het politiek systeem in Zweden precies werkt. Want nu heeft het rechtse blok gewonnen, net aan. Hoe gaan zij nu samenwerken? Klopt het dan dat de Zweden de Zweden Democraten dan nu ook in de regering gaan? Ja, nee, ze zijn niet in de regering gegaan. Dat is het bijzondere. De Sociaaldemocraten zijn nog steeds het grootste. 30 zetels daarachter zitten dan de Sverige Democraten. Er zijn wel 100 zetels meer hier. Ze hebben 349 zetels te verdelen. De derde partij is zeg maar de Moderaten. Dat zou je kunnen zien als de Zweedse VVD. En die Zweedse VVD die heeft samen met de Christendemocraten, vrij vertaald het CDA, en de Liberalen, dat is een meer libertijnse partij, een soort Forum voor Democratie wat wel werkt. Die hebben met z'n drieën een minderheidsregering gevormd. De Sverige Democraten die steunt dit kabinet. Oké, maar waarom gaan zij niet mee in de regering? Of in het kabinet? Ja, ik vermoed dat het enerzijds koudwatervrees was van de VVD, de Moderaten zelf. Die hebben natuurlijk ook links en rechts in Europa gekeken. En wat ze zagen ook in Nederland bijvoorbeeld, toen Wilders mocht meeregeren. Dat heeft geloof ik 2 maanden geduurd en toen klapte het. Ja. Dus dat willen ze niet. Ze willen iets meer stabiliteit. Ik denk ook dat het vanuit Jimmy Åkesson van de Zweedse Democraten handig is, omdat ze dus passief meeregeren, maar als er weer nieuwe verkiezingen zijn, kunnen ze nog steeds de pijnpunten benoemen, omdat ze geen regeringsverantwoordelijkheid hadden. Ja, precies. Dus zo kunnen ze ook eigenlijk groot blijven. Dat is het risico hier. Aangezien ze niet kunnen falen natuurlijk. In 1967 was de laatste ommezwaai naar rechts. Toen moesten Zweden allemaal opeens rechts gaan rijden. Daar ontstond enorm veel chaos. Denk je dat er nu ook veel chaos gaat ontstaan met dit rechtse kabinet en een rechtse oppositiepartij erbij? Ja, de ruk naar rechts in 1967, dat iedereen rechts moest rijden in plaats van links. Wat er toen gebeurde was dat er 6 weken lang meer ongelukken waren, blikongelukken, dus geen dodelijke verkeersslachtoffers. En na die 6 weken is statistisch onderzocht dat het aantal verkeersongelukken even groot was als toen men nog links reed. En ik vermoed dat dat hier ook zo zal zijn. Ja. Er zullen wat hobbels zijn, maar uiteindelijk is zo'n land toch een trein die voortdendert. En of je een links- of rechts kabinet hebt, het zal een beetje naar links of rechts gaan. Maar hele grote veranderingen zullen niet snel gebeuren. Want ook Zweden heeft een deel van zijn macht aan de Europese Unie weggegeven. Ja, precies. Dat gaat nu ook wel rond. Waarom het aantal dat je opneemt, bijvoorbeeld. Ja, dus daar hebben ze uiteindelijk geen keuze meer over te maken. Nee, inderdaad. Nee, toch? Het zou kunnen dat er een grote verandering komt als ze toetreden tot de NAVO. Om lid te worden van de NAVO moet je minimaal 2% van je budget investeren in defensie. En dat is in Zweden nu 1%, dus dan zal alles een stuk duurder worden. Oké, nou dat wordt nog even spannend. Hoe dat allemaal dan zou gaan verlopen. Ik heb nog één laatste vraag, want je zei net al, de Sociaaldemocraten hebben eigenlijk de meeste stemmen gehad. Maar ze zitten nu niet in het kabinet of in de regering. Is er sprake van nu veel polarisatie hier in Zweden? Want in Nederland zie je dat enorm. De BBB-stemmers en de FVD-stemmers, ja, en de 20-stemmers staan links tegen of recht tegenover GroenLinks en alle linkse partijen. Hoe zit dat in Zweden? Ja, er is polarisatie, dus de nuance is ook hier zoek. Maar men praat hier liever niet over politiek. Daar wordt niet over gediscussieerd zoals in Nederland aan de koffietafel. Ik weet niet wat mijn collega's op het werk stemmen. En als ik ze dat zou vragen, dat zouden ze ook een ongemakkelijke vraag vinden. Dus bij Pasen gaan er geen ongemakkelijke gesprekken plaatsvinden en ruzies? Nee. De politieke kleur blijft beperkt tot het stemhokje. En daarbuiten vertelt niemand wat hij stemt. Ik pas mij aan. Nou, dat is dan een lekker rustig weekend, ga je tegemoet dan. Inderdaad. Een goed glas whisky en wat chocola. Precies. Uitslapen. Ja, zie jij eigenlijk de toekomst van Zweden? Blijft het de komende jaren nog deze kant op gaan? Rechtspolitiek? Ik denk wel dat het zoals in heel Europa wat rechtser zal worden. Omdat de vluchtelingen is een politiek pressiemiddel van andere landen. Dat zie je ook bij Turkije. Die gooit af en toe de grenzen open. En dan komt er een enorme toestroom van vluchtelingen Europa in. En daar heeft men geen goed antwoord op. Dus ik denk dat het rechtser en conservatiever zal worden. Tegelijkertijd denk ik de Zweedse cultuur met het zorgen voor elkaar en het sociale vangnet, dat men hier toch hopelijk even vriendelijk en zacht blijft als men tot nu toe is. Ja. Dat is mijn hoop op Pasen. Dat hoop ik ook. Laten we dat allemaal hopen voor de hele wereld. Ik wil je voor nu enorm bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik wens je een heel fijn paasweekend. Fijn Pasen, Rosa. Goedenacht. De wereld van PNNVARA. Ja, en dat was alweer het einde van het eerste uur van de wereld van BNNVARA. Zometeen in het volgende uur ga ik in gesprek met correspondenten uit Zuid-Afrika, Italië en Ecuador. Met hen ga ik het hebben over reizigersvolken en ook over Pasen. Dat allemaal zometeen. Je kan nog steeds een appje achterlaten in de app van Radio 1. En dat doen ook al best wel wat mensen, zo zegt Wilbert. Hoi Rosa, leuke uitzending weer. Groetjes en fijne paasdagen. Wilbert uit Zevenaar. Kort, Linde, die heeft een plaatje aangeraden van Cornelis Vreeswijk, De Nozem en de Non. Nou, die gaan we onthouden. En Umberto, die appt de allereerste keer dat ik een app heb gedownload met internationaal radioprogramma's en vindt dit direct een leuk programma. Je kan hier goedkoop data kopen en ik luister dus vaker hier op de boot in Fiji. Heel leuk dat je erbij bent, Umberto. Hopelijk ben je er in de tweede uur ook nog bij. Dan spreek ik je zo meteen. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Florida is Ben Ferenc overleden, de laatste aanklager van de Nuremberg-processen die nog in leven was. Hij was bekend door de vervolging van misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Ferenc was in 1945 een van de eerste onderzoekers die bewijzen verzamelden van misdaden in concentratiekampen. Daarna zette hij zich in voor financiële compensatie voor overlevenden van de Holocaust. Ook stond hij aan de wieg van het internationaal strafhof in Den Haag. Ben Ferenc was 103 jaar. Twee minderjarige jongens zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij het sturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. De mail werd dinsdagochtend ontdekt. Er stond in dat iemand leerlingen en docenten van de school iets wilde aandoen. Ook zaten er foto's bij van een vuurwapen. Drie scholen bleven daarop een hele dag dicht. Een minderjarige jongen werd dinsdag al aangehouden. Hij is inmiddels vrijgelaten. De jongens die nu zijn gearresteerd mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Hun rol bij de dreiging wordt verder onderzocht. Een man is gistermiddag overleden in de toren van de Nieuwe Kerk in Delft. Hulpdiensten werden rond 4 uur gebeld omdat de man onwel werd. Daarna is hij dus gestorven. Het is onbekend hoe dat kon gebeuren. Een deel van het plein voor de toren werd afgesloten. Een paar terrassen op de markt werden ontruimd voor een traumahelikopter. De kraanwagen van de brandweer was niet hoog genoeg en daarom werd er een bouwkraan ingezet om de man uit de toren te kunnen halen. In de Eredivisie heeft AZ voor de 3e wedstrijd op rij niet kunnen winnen. De club verloor afgelopen avond van Sparta. De eindstand was 1-0 voor de Rotterdammers. Vitesse heeft afstand genomen van de onderste plaatsen in de Eredivisie. In het Gelredome won de club met 2-0 van Go Ahead Eagles. PSV versloeg Excelsior met 4-0. En de wedstrijd SC Heerenveen tegen FC Volendam eindigde in 2-1. Dan nog het weer. Het is droog en 3 tot 7 graden. Overdag schijnt de zon op deze eerste paasdag, maar er zijn ook wolkenvelden. Er staat weinig wind bij 13 tot 17 graden. Tweede paasdag begint droog, later meer bewolking. In de middag gaat het dan regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Ja, welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. En nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. En we gaan het zo meteen hebben over de Roma's en reizigersvolken. Want gisteren was namelijk de Dag van de Roma. Een speciale feestdag voor alle Roma's wereldwijd. Hoe gaat het nu met de beeldvorming van de Roma's en andere reizigersvolken in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Italië en Zuid-Afrika. En je hoorde net al in het nieuws, het is vandaag eerste paasdag. En ik zou eigenlijk met Rebecca uit Ecuador gaan praten over de paasvieringen daar. Helaas neemt zij nog niet haar telefoon op, maar hopelijk spreken we haar wel zometeen. En je kan nog steeds laten weten waar jij aan het luisteren bent. Ik kreeg alweer wat nieuwe appjes binnen. Ik kreeg een appje van Johan, die luistert mee vanuit... Even kijken, wat is dit? Oh, vanuit Flevoland, vanuit Almere, dat is leuk. Wilma vanuit Genève en Freek, die zit in Tokio. Maar nu eerst stel ik je heel graag voor aan de correspondenten van het eerste uur. Van het tweede uur. En dan beginnen we in het prachtige Italië. We vliegen door naar Italië, want daar woont Mariette Bloementaal. Mariette, een hele goede nacht. Buonanotte, Rosa. Ja, er is nieuws rondom oud-premier Berlusconi. Wat is er met hem aan de hand? Hij schijnt leukemie te hebben. Hij ligt op het moment in het ziekenhuis. Hij schijnt ook op zich met al de eerste chemotherapie gehad te hebben. En hij is de laatste tijd nogal aan het kwakkelen. Maar dit ziet wel serieus uit. Ja. Het is wel heftig. Werd het al gelijk naar buiten gebracht toen hij deze diagnose kreeg? Ja, snel hè? Ja. Wel heftig. Wat denken ze? Gaat hij het overleven? Volgens zijn broer wel. Hij zegt Berlusconi, Silvio is een sterke man, een rot. Eigenlijk wordt daar nog helemaal niet zo over gesproken of hij het zelf niet gaat overleven. Dus dit zit er allemaal een beetje in van, hij is oud, hij is wat aan het kwakkelen. En nu heeft hij ook dit. Want hij is de laatste tijd wel vaak ook hartritmestoringen en dergelijke dingen opgenomen. Ja. Want komt dat dan gelijk naar buiten als er iets met hem aan de hand is? Ja, ik denk dat men hem nog graag goed volgt, ja. Ja, nou, ik ben benieuwd hoe het zou gaan. Hou ons op de hoogte over zijn gezondheid. Ja. Dank je wel, Mariette Bloementaal vanuit Italië. En ik spreek je zo meteen. Tot zo. Tot zo. Tot slot vliegen we naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa, hallo. Hi, ja, er was paniek op hoge hoogte in Zuid-Afrika. Wat was er aan de hand? Ja, nou, ik vond het geweldig. Er is een piloot, Erasmus, die vloog met een klein privé vliegtuigje met 4 passagiers. En hij zou vliegen van de Westkaap naar Nelspruit, gewoon een binnenlandse vlucht. Hij zou 2 keer stoppen onderweg, Bloemfontein en Wonderboom. En toen hij 's morgens aankwam om eigenlijk even de voorbereidingen te doen voor de vlucht, toen zeiden mensen op het vliegtuig tegen hem, nou, er lag hier een Kaapse cobra, maar we hebben hem verder helemaal niet meer gezien. Dus we denken eigenlijk dat hij weg is gegaan. Nou, hij had toch nog even in de motorkappen gekeken. Beest was nergens te bekennen. Nee. Dus ze zijn gewoon opgestegen en eerste keer gestopt. Niks aan de hand. Maar toen, op het volgende deel van hun vlucht, zegt hij, ik voelde ineens iets heel vreemds op mijn lichaam. Maar omdat ik daar een bidon met water heb hangen, dacht ik dat koude, wat ik voelde, dat dat eigenlijk een beetje water was wat uit die bidon liep. Maar, zegt hij, ik keek naar beneden en ik zie dus dat die kop van die cobra onder mijn stoel vandaan komt. Oh, mijn god. Nou, hij zegt hij, en eigenlijk raakte ik eerst in paniek, maar ik dacht meteen, nee, dat moet ik niet doen, want ik moet natuurlijk ook met de passagiers rekening houden en ik moet vooral natuurlijk in staat blijven om dat vliegtuig te besturen. Ja. Maar hij zegt, ik moest wel zo snel mogelijk naar de grond natuurlijk, dus ik moet toch wel iets gaan vertellen. Dus hij had gezegd, nou, ik denk toch dat we een slang... Ja, Rosa, moet je je voorstellen dat je dan denkt paniek. Dat je dan een understatement doet. Rustig blijven zitten allemaal, we gaan een noodlanding doen. Ik weet het niet zeker, had hij gezegd, maar laten we maar niet het risico nemen. Nou, hij wist het natuurlijk wel zeker. Oh, dus, ze waren dus allemaal heel voorzichtig uitgestapt. En toen hebben ze, want ja, ze wisten natuurlijk niet waar die nou precies was gebleven. Nee. En toen zegt die piloot, hij als laatste uitstappend, stoel voorzichtig naar voren gerold. En toen zag hij dus dat beest nog inderdaad onder zijn stoel opgekruld lag. Ja. Nou ja, toen hebben ze mensen gebeld die die cobra moesten komen ophalen. Maar dat duurde zo lang voordat die mensen er waren. En toen is dat beest dus weer in dat vliegtuig zich gaan verstoppen. Oh nee. En toen hebben ze dat hele vliegtuig moeten strikken om die slang te vinden. En ja, uiteindelijk hebben ze hem natuurlijk wel gevonden, want dat ding lag in een soort bouwpakket uit elkaar. En toen is hij dus ook afgevoerd en weer losgelaten ergens. Maar hij is nu ja echt enorm geprezen, die piloot. Want ze zeiden nou, dat je dus je hoofd zo koel kunt houden. Dat is echt geweldig, want ja, je hebt natuurlijk toch de verantwoordelijkheid ook voor 4 mensenlevens op dat moment. En ja, zo'n klein vliegtuigje, dat reageert heel snel op paniekhandelingen. Dus ja. Ze waren allemaal erg trots dat hij dat ja, eigenlijk zo goed heeft weten af te handelen. Maar hoe zijn die mensen ooit weer thuisgekomen? Nou, is er een ander vliegtuigje gekomen. Oh, ja. Ja, natuurlijk, dat is eigenlijk logisch. Waar geen cobra in zat, dat dan weer wel. Een cobra-vrije vliegtuig. Een cobra-vrije vlucht. Dat is fijn. Het idee. Ja. Hij wil je maar bijten. Maar hoe giftig is een cobra? Deze was heel giftig. Die was van giftige soort. Want als die bijten, ja, dan in ieder geval treden de verlammingsverschijnselen op. En je moet dan wel op enig moment naar het ziekenhuis. Maar ja, kijk, als die piloot verlammingsverschijnselen krijgt, is natuurlijk wel grote risico. De geschikte kandidaat, zeg maar, in het ziekenhuis vliegtuig om dat te krijgen. Oh, en dat hij dan ook precies daaronder gaat zitten. Nou, wat een held is hij in ieder geval. Precies. Dankjewel, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik spreek je zo meteen weer. Oké, tot strakjes. Dag, Rosa. Helaas heb ik Rebecca Bruik vanuit Ecuador nog niet te pakken gekregen. Maar daarom gaan we gewoon verder met een heel mooi liedje. Toepasselijk op het thema, want het is namelijk Rattlesnakes van Lloyd Cole en The Commotions. It's a gun these days, hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like Imani Song in On the Waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. And the never-born child still haunts her as she speeds down the freeway. As she tries her luck with the traffic police out of Baltimore and spy. She never finds no trouble, she tries too hard, she's obvious despite herself. She looks like Imani's own. snakes have got mistakes. They are the cannibal rattlesnakes. She looks like Eve Marisol in On the Waterfront as she reads a wonderful book. In the American circumstance, her heart's like crazy paving, upside down and back to front. She says, ooh, it's so hard to love when love was your great disappointment. Ja, er is niemand die je zo lekker de nacht doorhelpt dan Sucro. Dit was Sucro met Baila. De wereld van Pien en Vara. Ja, de paasdagen zijn aangebroken. Je kon er waarschijnlijk niet omheen. En dat betekent dat er weer eitjes geverfd worden en ook nog verstopt worden. Er flink wat chocola wordt gegeten. De paastakken worden opgesteld. Alles opeens in het geel is. En dat het gourmetstel weer van zolder gehaald wordt. En een andere Nederlandse traditie is natuurlijk de jaarlijkse uitvoering van de Passion van de Caro en Cervé. Dit jaar met Sinan Eroglu als Jezus en Marijn Wederburg in de rol van Maria. En dat klonk zo. Laten we gaan. Oh, oh, oh. Deze wijn is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. En dit glas is daarvan het teken. Ja, nou, The Passion dus dit jaar, 2023. Belangrijke paastraditie hier. Maar hoe wordt Pasen gevierd in Ecuador? Daarover ga ik in gesprek met Rebecca Braak. Rebecca, een hele goede avond. Hi Rosa, goedenavond. Ben jij daar al helemaal klaar voor morgen, het grote paasfeest? Ja, eigenlijk zijn wij al 2 weken paas aan het vieren. Echt waar? Want ja, er wordt hier al op en top van Nesca gemaakt. Dat is een typische soep die je eet met Pasen. Gisteren was de belangrijke optocht in het centrum van Quito. En de kinderen die hebben eigenlijk al 2 weken lang alleen maar van die paasevenementen waarbij de eieren gezocht gaan worden. Kijk, die hebben nu hoeveel eieren hebben ze nu wel niet thuis of al opgegeten? Nou, echt niet normaal. Nee, ik ben dus het allemaal net aan het opruimen. Oh, maar de hele kast ligt gewoon vol. Wow. Dus het is een beetje overdreven altijd hier. Ja. Maar dat komt ook misschien, in Ecuador is bijna iedereen katholiek. Hoe belangrijk is Pasen voor hen? Ja, heel erg belangrijk. Je hebt eigenlijk in elke stad en dorp waar een katholieke kerk is, heb je een optocht op vrijdag. Mm-hmm. Viernes Santo noemen ze dat, de Goede Vrijdag. En dan herdenken ze de tocht van Jezus naar het kruis. Oh, ja. Dus dan lopen er mensen verkleed in het paars, op blote voeten, met hele zware zelfgemaakte kruizen. Wow. Lopen ze door de straten in een processie. En dan gaan ze naar de katholieke kerk om daarna een mis te hebben. En dat hele ritueel te herdenken. Jeetje, dus allemaal op blote voeten. Gebeurt dit in elk dorp? Ja, in Quito is het heel bekend. In Guayaquil ook, in de grote steden. Ja. Er was bijvoorbeeld gisteren, in Quito waren er gisteren meer dan 500.000 mensen op de been. Wauw. En niet iedereen gaat natuurlijk zo verkleed. Maar het zijn meer, zeg maar, je hebt de optocht zelf met al die mensen die zo verkleed zijn. En dan heb je heel veel mensen die er gewoon achteraan lopen. Ja. Of die de optocht komen bekijken, toeristen. Ja. Want het is echt een spektakel. Ja, loop je zelf ook mee dan? Nee, ik ben zelf niet katholiek. En 500.000 mensen bij elkaar, zo'n klein historisch centrum, zie ik ook niet heel echt erg zitten. Veel ook. Ja, nee, dus wij hebben het gewoon lekker gevierd met de familie eigenlijk vandaag. En gisteren moesten we bij de schoonfamilie die soep eten, Vanesca. Ja, wat voor soep is dit precies? Dat is heel bijzonder hier. Het wordt gemaakt van 12 verschillende soorten granen van de 12 apostelen. Mm-hmm. En wat erin zit, mais, choclo, chocho, dat zijn granen van hier. Hoe noem je dat? Fregoles, de rode bonen, van zwarte bonen. Nou ja, ga zo maar door, 12 verschillende soorten. En dat wordt allemaal gepeld, los van elkaar gekookt. Daarna wordt het bij elkaar gedaan. En dat eet je dan met een gekookt eitje, met bakkeljauw van die gedroogde vis. Mm-hmm. En dat is echt een hele maaltijd eigenlijk. Ja, is het lekker eigenlijk? Ja, ik vind het wel heel lekker. Ja. Het is wel een hele volle soep. Dus daarna, één kom is echt meer dan genoeg. Maar ik vind het wel echt smaakvol. Ja. En wat ze er ook nog bij doen, wat ik echt heel lekker vind, zijn van die ingelegde uitjes. Een beetje van die zure uiringen. Rode uiringen. Oké, het klinkt heel spannend. Heb je hem zelf wel eens gemaakt als echte traditie? Nee, eigenlijk hoort dat wel. Want ik heb mezelf natuurlijk ook kinderen. En mijn man is Ecuadoriaans. Dus eigenlijk zou ik het wel een keer moeten gaan maken. Maar het is een heel ding, want de vrouwen hier, die zijn er echt een hele dag mee bezig. Jeetje. En ik heb er nog niet echt de tijd en zin voor gevonden. Nee, dat snap ik. Dus we hebben deze soep en dan heb je de processie op vrijdag. Welke tradities horen er nog meer allemaal bij Pasen in Ecuador? De kerk natuurlijk. Dus ze gaan morgen ook nog naar de kerk. Als zondag heet het, geloof ik. Ja. En wat er niet wordt gevierd is Tweede Paasdag. Oh, maandag. Het is maar één dat dag. Dat is echt Nederlands. Ja. Eentje heet donderdag. Maar in ieder geval van de donderdag begint het. Dan heb je vrijdag de belangrijkste dag. Dus die Goede Vrijdag en dan heb je zaterdag en zondag en dan houdt het op. Ja, precies. Wij kennen Pasen ook vooral als een familiefeest. Ik ga ook dit hele weekend naar mijn ouders. Hoe belangrijk is familie in Ecuador bij deze dag? Ja, superbelangrijk. Maar dan voornamelijk op die vrijdag. Die Goede Vrijdag is echt de dag. Ja. En voor de rest van het weekend, ja, vandaag waren wij een deel van de familie. Morgen komt er weer een deel van de familie. Dus het is, ja, je bent eigenlijk hier altijd elk weekend bij de familie. Sowieso op zondag. Want dan gaan de traditionele families eerst naar de kerk. En dan gaan ze daarna samen lunchen. En ja, zeker met van die festiviteiten, weekenden, ja, hoor je wel echt bij je familie te zijn. Ja, en iedereen kent natuurlijk ook de uitdrukking op zijn paas best. Ja, treedt iedereen alles uit de kast? Als je naar de kerk gaat wel, ja. Ja, ja dan moet je wel alle hoedjes. Wat moois aan. Precies, hoedjes, netjes in de make-up, net een jurk aan. Je mag bijvoorbeeld je schouders niet bloot hebben in de kerk. Dus dan moet je ook een jurk aan met iets op je schouders. Ja. Ja, dus dat gebeurt wel. Maar ja, ja, wij vieren het gewoon met paashetjes zoeken thuis. Dus. Ja, wordt het gourmet-stijl nog van stal gehaald? Ja, ik heb hem wel afgepoetst, maar ik weet niet of het er morgen wel gaat komen. Ik ben heel benieuwd hoe je Ecuadoriaanse familie daarnaar gaat kijken, naar gourmet-stijl. Nou, ik heb het een keer geprobeerd en het was echt geen succes. Nee. Dus, nee. Helaas, dat is jammer. Daarom ben ik ook een beetje huiverig. Ja, nee, ze begrepen er echt niks van. Nee. Dus, hoezo ga je... Want wij doen ook pannenkoeken bijvoorbeeld op dat gourmetstel. Dus ja. Hoezo zou je nu pannenkoeken eten? Maar ja. Ondenkbaar. Nee, ze begrepen het niet. Nee, jullie houden het bij de granensoep. Hartstikke lekker. Geniet er nog van dit weekend. En ik wens je een heel fijn Pasen. Fijn, dankjewel Rosa. Dankjewel. Goede uitzending nog. Dankjewel, tot de volgende keer. Doeg. Ayla Bas van Michelle Wilson. De wereld van PNNVARA. Ja, het was gisteren de dag van de Roma. Een wereldwijde feestdag voor Roma-groepen over de hele wereld. En die dag is nog hard nodig. Want ondanks kleine verbeteringen is de maatschappelijke positie van de Roma en de Sinti in Nederland nog steeds zorgelijk. Hoewel families vaak al generaties lang in Nederland leven, blijkt uit onderzoek dat het integratieproces niet moeiteloos verloopt. Deze Roma, die in Utrecht woont, voelt zich elke dag weer gediscrimineerd. Ik voel me niet goed meer. Illegaal, zigeuner, zeggen ze. Crimineel, slecht. Je mag niet muziek, je mag niet liefde geven jouw vrouw. Ik ben getrouwd. Ik heb zes kinderen. Ik heb respect voor de mensen. Ik ben niet terrorist of wat zeggen ze, crimineel. Ik ben gewoon een mens. Ik woon gewoon normaal, als een normaal Nederland. Ja, gewoon een mens dus, net zoals wij allemaal. Maar hoe wordt er omgegaan met deze reizigersvolken in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Italië. Daar gaan we het echt hebben over de Roma's. En met Wilmer Vervoort uit Zuid-Afrika ga ik in gesprek over andere soorten reizigersvolken daar. We vliegen door naar Italië, want daar woont Mariette Bloemendaal. Mariette, goedenacht, wederom. Wederom, buonanotte. Hoeveel Roma's leven er op dit moment in Italië? Men schat op ongeveer 180.000. 180.000, en dat zijn dus de Roma en de Sinti, die wonen er allebei. Hoe wordt er naar hen gekeken? Hoe leven zij in deze maatschappij in Italië? Nou, daar wordt niet heel positief naar gekeken. Men denkt en vindt nog altijd... Het wordt heel erg met een vooroordeel naar gekeken... dat er dieven zijn, dat ze niet werken, dat ze werkloos zijn. Er is enorme, eigenlijk best wel haat tegen ze, ook op social media. Dat is echt... Toen ik wat indook, vond ik het echt schrikbarend. En... een gedeelte leeft nog altijd, ik geloof zo'n 40.000 in de kampen. Die door de lokale autoriteiten zijn opgezet. Je ziet het ook wel als je met de trein bijvoorbeeld naar Rome gaat, bij Tiburtina. Zo langs de spoorlijn van die kampen. En een groot gedeelte van tegenwoordig ook wel in gewoon huurhuizen in de grote stad. Nou, daar worden ze niet echt van harte welkom geheten. Nee, waar komt die haat vandaan, denk je? Ja, die zit zo diep van vroeger uit. Van waar komt haat vandaan? Wat men niet kent, dat wil men niet. En daar wordt gewoon, blijft men heel erg op een negatieve manier naar kijken. Ja, dus ze hebben te maken met ontzettend veel vooroordelen. Zorgt dat er ook van dat zij eigenlijk helemaal niet mee kunnen gaan in de Italiaanse cultuur? Dus kunnen zij, zijn mensen officieel Italiaans staatsburger bijvoorbeeld? Jazeker, de helft is Italiaans staatsburger. Maar volgens de Italianen zijn ze anders en is dat niet zo. Men ziet dat niet als gelijkwaardig. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar zo door het midden genomen. Velen voelen zich zo onveilig dat ze ook bijna niet voor hun identiteit uit durven te komen. Nee. En dat is natuurlijk als... Ja, verschrikkelijk. Ook natuurlijk vaak in banen die heel worden ondergewaardeerd. De afvalverwerking. Dus ook de rotklusjes doen ze. Mm. En wat mij opvalt, waren ze een aantal jaar geleden wel veel meer zichtbaar. Ook vond ik in de grote steden als Frans. Lijkt dat nu wat minder de laatste jaren. Misschien ook na corona dat beeld anders is geworden. Ja. Maar... het is nu veel meer de migranten die zichtbaar zijn. Dus dat vind ik eigenlijk ook weer toen het onderwerp aan bod kwam. Dat ik dacht, het is eigenlijk wel bijzonder. Ja, want hoe bedoel je dat bijzonder is dat ze gewoon... Want hoe waren zij eerst heel erg zichtbaar op straat? Nou, in Florence vooral vond ik met bedelen op straat vrouwen. En dan werden ze ook vaak met kleine kinderen, baby's... probeerde ze dan geld te krijgen. Je zag dan in sommige steegjes de mannen op ze staan te wachten. Dat zie je veel minder. Minder die aanwezigheid, ja. Ja, precies. En je zei het net zelf ook al, dat deze rol is misschien een beetje overgenomen door de migranten. Is dat denk je sinds de vluchtelingencrisis in 2015 heel erg toegenomen? Dat die beeldvorming ook heel erg is veranderd en eigenlijk een beetje is overgeschakeld naar de migranten? Nee, migranten vind je veel meer in het straatbeeld. En het is natuurlijk dagelijks nieuws. Ik bedoel, het is heel veel voor Tunesië een schip gezonken of wat ook. Weet je? Dus dat is zo enorm in het beeld. En in 2018 was natuurlijk destijds de minister van Binnenlandse Zaken, Salvini. Die was natuurlijk ook heel gericht op de Sinti en de Roma. Want hij vond echt dat ze moesten verdwijnen, het land uit moesten. Met grond gelijk gemaakt moesten worden, zo'n beetje. En hij maakte ook wel filmpjes van destijds van Stem of mij, en liep hij op straat en dan liep er een Rome of Sinti achter hem en dan zei hij, en dan deed hij net of hij iets heel leuks op ging nemen. Een heel leuk filmpje. En dan zei hij van, als je op mij stemt, daar heb je geen last meer van. Echt van die vreselijke dingen. Echt afschuwelijk. En dat was dan de minister van Binnenlandse Zaken die dit deed? Ja. Ja. Wauw, verschrikkelijk. Want nu, je zegt nu dat hij deed dat in 2018, was er een enorme... hij wilde heel veel maatregelen nemen tegen de Roma's. Wat is daar uiteindelijk van waar gemaakt? Nou, daar was ook heel veel ophef op. Want hij wou een telling doen en de Roma's en Sinti's die niet officieel stonden ingeschreven, die moesten dan ook het land verlaten. Hij wou de kinderen die niet naar school gingen, wou die weghalen bij hun ouders. Allemaal van dat soort dingen. Hij is niet zo lang natuurlijk minister van Binnenlandse Zaken geweest. Dus dat eigenlijk is dat allemaal wel met de sissen afgelopen. Maar deze meneer zit weer in de regering op een andere positie. Ja. Het is natuurlijk wel eng dat mensen zo denken over andere groeperingen. Ja, het is verschrikkelijk. Zijn er ook eigenlijk mensen die tegengeluiden laten horen? Zijn er veel protesten tegen deze discriminatie? Nee, daar merk ik weinig van. Ik merk wel dat ze zichzelf aan het verenigen zijn. Ja. De laatste jaren. En zij hebben ook in 2022 gevraagd aan de gevraagd, zij willen graag erkend worden als minderheid. Mm-hmm. En dat was het laatste nieuws wat ik daarover gevonden heb, was in 2022. En of daar men daarmee bezig is, of een erkenning of wat dan ook, daar is eigenlijk niks over bekend. Nee, waarom willen ze zo graag erkend worden als minderheid? Wat is daar voor hun het voordeel van? Dat ze in beeld komen, dat ze op een positieve manier in beeld komen. Dat ze bij kunnen dragen aan de maatschappij. Ze hebben natuurlijk ook heel veel te bieden vanuit hun culturele achtergrond. Edenis. En dat stukje, ze willen gewoon onderdeel zijn van een maatschappij waar ze al zes eeuwen wonen. Ja, precies. En ook nog waarschijnlijk een groot belangrijk onderdeel zijn van de cultuur. Ja. Dan wil ik tot slot nog even inzoomen op een belangrijke familie bekend uit de Italiaanse Roma-cultuur, namelijk de Casa Monica's. Wie was deze familie? Dit waren waarschijnlijk twee families en die zijn in de jaren 80 naar Rome gekomen, waar ze al heel snel met hun criminele activiteiten begonnen. Maar destijds was men nog niet zo gericht op hun. Omdat er waren al zoveel maffia-achtige clans en families. Totdat het wel heel erg heftig werd wat de familie allemaal ging uitspoken. Ze waren echt wreed, ze waren hard. Ze hadden enorme rijkdom. Ze hadden iets van 8 villa's, geloof ik, in Rome. Met gouden paarden. Nou, je kon zo gek grote porseleinen beelden. Je kon ze gek niet verzinnen. Wow. En wat deden ze dan qua business? Drugshandel en afpersing. Gewoon standaard maffiazaken. Ja. Ja. Oh, ja. Ze in de enorme woekerrentes. En ze waren veel gewelddadiger. Veel gewelddadiger dan de andere maffia-clans. En toen Vittorio Casamonica overleed, werd hij ook echt als een soort nou, held begraven. Hij had een koets met allemaal zwarte paarden ervoor. Een helikopter erboven die rozen uit de kop op de kist gooide. En Rome wist nu helemaal niet dat er zo'n begrafenis aan de gang was. Dus dat was echt, echt enorm. En de files die in beslag zijn genomen zijn, die zijn echt met de grond gelijk gemaakt. Terwijl ze van de maffia tegenwoordig alles wat ze in beslag nemen eigenlijk teruggeven aan de Italianen. Dus zoals in Rome is bijvoorbeeld een prachtige file van ook de maffia in beslag genomen. En daar zit nu een kinderopvang in, of een kindercrèche. Wat mooi. Maar dat hebben ze meteen niet gedaan. Nee. Nee, gewoon alles met de vloer gelijk gemaakt. Ja. Is deze familie nu eigenlijk nog in actie? Of zijn ze helemaal ook met de vloer gelijk gemaakt? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat ze wel goed worden gevolgd. Dat ze heel goed in de gaten worden gehouden. Ja, nou, spannend in ieder geval. Ik wil je heel erg bedanken, Mariëtte Bloemendaal vanuit Italië, over dit mooie inkijkje in de Roma's. Dank je wel. Jouw bedankt, Rosa. Fijne nacht. Slow-mo. We vliegen door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht weer. Goedenacht, Rosa, hallo. Ja, we hadden het net met Italië over de Roma's. Dat is natuurlijk in Zuid-Afrika, is daar geen sprake van. Want die leven alleen in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Maar in Zuid-Afrika heb je ook wel reizigersvolken. Hoe heten die daar? We hebben eigenlijk van oudsher de Khoikhoi en de San. En die zijn nu eigenlijk samengevoegd in de spreektaal, zeg maar. Die worden geadresseerd als Khoisan. Mm-hmm. Maar oorspronkelijk zijn het twee verschillende volkeren, om het zo maar te zeggen, of tribes. De Khoikhoi zijn hoeders die rondtrekken met hun vee. En die zijn, ja, daar zijn aanwijzingen van, helemaal zeker weten we het niet, want hun geschiedenis gaat 22.000 jaar terug. Wow. Zijn waarschijnlijk vanuit Botswana naar Zuid-Afrika gekomen, gemigreerd. En dan vanuit Kalahari naar de Kaap. En anderen gingen juist meer richting de hoger gelegen gebieden van Zuid-Afrika. En die andere groep, de San, die zaten oorspronkelijk Botswana, Namibië, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Lesotho. Dat zijn de jagers-verzamelaars. En die trokken eigenlijk ook de hele tijd rond en volgden eigenlijk hun prooi. Mm. En ook hun historie gaat meer dan 20.000 jaar terug. En wat zo prachtig is, ja, dat vind ik aan deze mensen, die hebben een ongelooflijke kennis van de natuur. Niet alleen dat ze weten, oké, hoe bewegen die wilde dieren zich, zodat we weten, ja, waar we moeten jagen of zo. Maar bijvoorbeeld ook het vermogen om voedingsstof te halen uit ogenschijnlijk onopvallende planten, zodat ze kunnen overleven als er eens een keer minder prooi is om op te jagen. Maar daarnaast, en dat intrigeert mij enorm, zij hebben ook allerlei manieren om eigenlijk die plant te gebruiken om mensen te genezen. En ze gebruiken eigenlijk helemaal geen moderne medicijnen. En ja, dat horen we natuurlijk toch wel vaker, hè, dat er in heel veel planten geneeskrachtige ingrediënten zitten waar wij eigenlijk nog geen benul van hebben in onze westerse cultuur. Maar dat, ja, die mensen weten dat wel. Ja, wauw, wat ontzettend bijzonder. Dus sowieso leven ze al enorm lang. Dus 20.000 jaar en ontzettend dicht bij de natuur. Dat is heel bijzonder. Maar dan vraag ik me toch steeds nu wel een beetje af van, de wereld verandert zo snel om ons heen. Zijn zij niet mee veranderd met die tijd? Ja, ze moeten wel, Rosa. Want ja. Kijk, zij zijn eigenlijk heel traditioneel. Ze hebben ook hun eigen taal. Dat is die taal met die klikgeluiden. Mm-hmm. Weet je wel, die kun je bijna. Ja, ik kan het niet nadoen. Nee, ik durf het niet eens. En die hoort, maar ze zijn dus niet, die worden helemaal niet erkend, die talen. Dus die bevolkingsgroep, terwijl zij eigenlijk, ja, volgens de overlevering dan toch als eerste daar op dat continent in die regio leefden, worden ze eigenlijk helemaal achtergesteld bij de mensen die nu daar leven. Ja, en, want op wat voor manier worden ze dan achtergesteld? Nou, er is dus op dit moment, het is een beetje, ik probeer het even kort te vertellen, maar er is op een gegeven moment een nieuwe wet ingevoerd door de huidige regering, het ANC. En dat heet de Traditional Khoisan Leadership Act. Dat wordt ook wel de TKLA genoemd, omdat het zo'n enorme lange zin is anders. En eigenlijk is die wet van kracht geworden, omdat op een gegeven moment belangengroepen tegen het ANC hebben gezegd, deze mensen moeten wij ook gaan erkennen vanwege hun traditionele instellingen, de gemeenschappen, de gewoonten, het erfgoed. Zij vervullen een belangrijke rol in ons land. En zij moeten dus ook gehoord, gekend en erkend worden. Nou, dat klinkt allemaal geweldig. Ja, dat dus klinkt heel positief. Moment, ja, dus Ramaphosa, dus president, heeft in 2021 ook die wet laten passeren, waarin dat allemaal goed geregeld zou zijn. Maar we hebben het dan hier zeg maar over 20 miljoen Zuid-Afrikanen. Hè? Dus geen klein groepje. Mm. En wat er nou gebeurde in die periode dat over die wet werd gesproken, toen werd er eigenlijk een burgerparticipatie opgestart om die 20 miljoen mensen op wie het betrekking heeft te horen. Maar de uitnodigingen werden niet of niet op tijd verstuurd. Of dat nou toevallig was of per ongeluk, dat weten we niet. Maar in ieder geval hebben die mensen niet hun zegje kunnen doen. Dus uiteindelijk werden ze opgescheept met een wet waarin zij eigenlijk slechter af waren, of af zijn, dan ze voor die wet waren. Dus die huidige regering heeft nu eigenlijk een wet laten passeren waarin staat dat zij gewoon over het land van die mensen kunnen beschikken en dat ook kunnen verkopen aan bijvoorbeeld organisaties die mijnbouw willen gaan plegen. Oh, dus ze hebben eigenlijk helemaal nergens meer recht op. Nee, ze worden dus eigenlijk aan alle kanten, nou, als ik het even plat mag zeggen, te grazen genomen. En nu zijn er mensen opgestaan en die zeggen, we gaan de regering ter verantwoording roepen bij de Constitutional Court. Dat is een soort gerechtshof wat gaat over de grondwet. Mm-hmm. En ja, nu zijn ze daar natuurlijk gehoord en ze hebben gezegd van ja, hoor eens, wij hebben helemaal niks kunnen vertellen wat wij vonden, want we zijn niet op tijd uitgenodigd. En de woordvoerder van de regering zegt van ja, hey, ze hadden gewoon moeten opkomen dagen en dat ze geen uitnodiging hebben gehad. Ja, had hij gezegd, er kan wel eens iets misgaan bij de regering, maar dat komt omdat we het zo druk hebben. Nou, oh ja. Daar had iedereen natuurlijk smalend om gelachen. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk dat zij eigenlijk, terwijl zij zo'n rijke historie hebben, totaal worden genegeerd en eigenlijk helemaal niet meetellen. Nee, want hoe kijken dan andere volken, zeg maar, uit Zuid-Afrika naar hen? Als we even de regering naar buiten laten. Ja, eigenlijk. Of zijn een bepaald aanzien? Nee. Nee? Want het zijn toch de mensen die eigenlijk een hele aparte levenswijze hebben en niet zo goed passen in de huidige maatschappij. Dus een deel van hen heeft wel geprobeerd om dan toch bijvoorbeeld gewoon in een township te gaan wonen en op die manier eigenlijk van dag tot dag te leven zoals de meeste mensen doen, hè, die in een township leven. Ja. Maar de groep die dus nog echt probeert op de ouderwetse manier te leven, die zit eigenlijk in de hele afgelegen, dat noemen ze hier de rural areas, hè, dat zijn de bush gebieden. Die passen eigenlijk helemaal niet bij de huidige maatschappij. En die leven daar zo'n beetje in hun eigen tradities. Die hebben ook eigenlijk geen leider. Want ze hebben een soort groepconsensus. Dus ze spreken met elkaar over zaken die spelen en nemen gezamenlijk beslissingen. Dus dat is eigenlijk heel anders dan dat is veel meer een democratie eigenlijk dan in de rest van Amerika of van Zuid-Afrika speelt. Dus zij passen eigenlijk niet zo goed bij de andere 40 miljoen die hier wonen. Nee. En ja, als je niet zo goed past, dan doe je ook hier al heel gauw niet mee. Nee, dat snap ik ook wel. Want als we dan heel even kijken naar hun dag tot dag, dus zij leven in hele rurale gebieden. En zij zijn echt alleen maar bezig met de natuur en hun prooi nog achterna te gaan. Ja, en ze mogen officieel niet jagen. Want dat is nu in de volgens de wet verboden. Maar ja, dat is natuurlijk heel lastig te controleren in die gebieden. Hè? Of jij jaagt of niet. Maar ze hebben dus inderdaad nog hun vee. En ze leven dan van de landbouw en inderdaad die kennis die ze hebben. Ja. Van al die planten die wij nog lang niet hebben hier. Maar op die manier houden ze zich eigenlijk in stand. En ze hebben ook gezegd van ja, wij willen daarvoor blijven ijveren. Want wij willen ons oude gebruiken in stand houden. En wij willen ook dat onze taal en dat soort echte typische kenmerken van ons, dat gewoon wordt erkend. Zodat dat ook niet makkelijk aan de kant geschoven kan worden. Nee. Maar ja, op dit moment loopt die zaak. Dus we zijn benieuwd wat eruit gaat komen, Rosa. Ja. Spannend. Hoeveel mensen hebben het dan over die nog zo leven? Nou, dat is dus heel onduidelijk. Want weet je waarom? Die zijn vaak niet. Die 20 miljoen, wat ik zei, die daaronder vallen, is een schatting. Want omdat zij niet in de gewone medische molen meedraaien en bijvoorbeeld ook bevallen in een ziekenhuis. Ja. En er hebben ze ook geen geboortebewijzen. Dus we weten eigenlijk helemaal niet. Nee, ze staan ook niet ergens ingeschreven of zo. Nee. Maar ja, dat is toch bij de meeste mensen uit de township zijn eigenlijk niet ingeschreven. Want dat gaat eigenlijk allemaal een beetje onder de radar. Ja, dus we hebben eigenlijk geen idee over hoeveel mensen dit gaat. Ja, een voorzichtige schatting die ik voorbij zag komen, maar die vond ik wel heel voorzichtig, was 100.000. Oh ja. Ja, dat is niet heel veel meer, als je bedenkt hoeveel er eerst waren. Ja, en dat ze de oudste rechten eigenlijk officieel hebben. Maar ja, toen natuurlijk rond 1652 Jan van Riebeek hier kwam en daarna de Engelsen ook de boel gingen kolonialiseren, ja, toen hebben ze natuurlijk heel veel land van mensen afgepakt. Ja. Maar het ergste is nog, de ANC heeft gezegd, we gaan het land uiteindelijk teruggeven. Maar ze geven het dan niet terug aan de mensen die er het allereerst waren. En dat is dan natuurlijk wel heel zuur. Dat is zo. Nou, hopelijk blijven ze wel nog in hun waarde en mogen ze nog lang in Zuid-Afrika leven, hoe ze dat nu doen. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Wilma van Voort uit Zuid-Afrika. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ik jou ook. Tot volgende keer. Dag Rosa. Verdad es muy grande que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer. Ni hablar, ni oír, ni querer. Sentirme encerrada sin miedo, sin miedo a la sangre, sin tiempo. Sin tiempo ni magia en el ruido, ruido de tu corazón. Y dentro de tu mismo miedo, y dentro de tu gran angustia, en el mismo ruido, el ruido de tu corazón. Verdad es muy grande que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer, ni hablar, ni oír, ni querer. Sentirme encerrada sin miedo a la sangre, sin tiempo. Sin tiempo ni magia en el ruido, ruido de tu corazón. Y toda esta locura, si te la pidiera, yo sé que sería para tu silencio sol, turbación, sol. Tango de la Locura van Angelique Ionatos. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hoi, Rosa en Marieke hier vanaf Dominica. Ja, wat is in het nieuws deze week? Oh, deze week was de begrafenis van onze local hero icon. Een paar weken geleden hadden wij het over lokale helden. En afgelopen woensdag was dan de begrafenis. Het was heel indrukwekkend, maar ook heel mooi. Iedereen was gevraagd om zich te kleden in de kleuren van de vlag van Dominica, omdat dokter Alwin Bully die vlag heeft ontworpen voor de onafhankelijkheid in 1978. Dus het was een hele kleurrijke stoet. Het deed me een beetje denken aan Mardi Gras. Ja, dat klinkt misschien raar, maar mensen gingen echt zingend van de kerk naar de begraafplaats. Daar werd er gezongen en gedanst. En ook in de kerk allemaal hele mooie toespraken. Dus ook voor zijn familie denk ik heel fijn om te zien dat mensen hem eer willen bewijzen. Diezelfde avond was er nog een eerbetoon in het cultureel centrum. Daar ben ik niet naartoe gegaan. Was maar goed ook, want dan was het echt ontzettend druk. Dat was denk ik de meest indrukwekkende begrafenis die ik ooit gezien heb hier op Dominica. Het was in een vrij kleine kerk en mensen stonden echt buiten. Dus stonden buiten ook tv-toestellen opgesteld, zodat iedereen het kon zien. En het werd gelivestreamd via YouTube en Facebook. Dus ik denk dat heel veel mensen het gekeken hebben. Het was ook verdacht stil op straten tijdens de kerkdienst. Die overigens wel heel lang duurde, maar dat is in het algemeen hier zo bij begrafenissen. Dus ja, ik vond het heel indrukwekkend om te zien. Heel veel groetjes vanaf Dominica en hopelijk spreken we elkaar binnenkort weer. Hi Rosa, goeienacht. Hierbij de nieuwsupdate uit Libanon. Zoals men vast wel gezien heeft in Nederland ook, heeft Israël een aantal raketten afgeschoten op Hamas-doelen hier in het zuiden van Libanon. Dat ligt nogal ingewikkeld, want Hamas is natuurlijk van oorsprong een Palestijnse organisatie. Die wij in het Westen als terroristische hebben bestempeld. En die zitten dus die zitten eigenlijk in de Gazastrook, maar hier in het zuiden van Libanon zit een andere paramilitaire politieke organisatie, Hezbollah, die we van naam ook wel kennen. En die zijn hier in Libanon eigenlijk militair machtiger dan het Libanese leger zelf. En Hezbollah heeft hier controle over een aantal gebieden in Libanon, en waaronder dus grote delen van het zuiden. En het is dus best plausibel, en die steunen de Palestijnse zaak, dus het is best plausibel dat Hezbollah ruimte heeft gegeven aan Hamas om raketten op Israël af te schieten. En dat Israël vervolgens die Hamas-doelen weer heeft geprobeerd te raken. En je ziet eigenlijk dat alle kanten, zowel de Libanese regering als Hezbollah als Israël, die houden vast aan het narratief dat Hamas die raketten heeft geschoten. Want ze hebben allemaal niet zo'n zin in escalatie van deze oorlog. En als het Hamas is, dat is een organisatie die sowieso al de hele tijd de raketten afschiet op Israël en terug. Dan past dat beter binnen het narratief. Dus iedereen houdt daar een beetje aan vast. Dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws hier. En wat ik ook nog wel belangrijk vind om erbij te vermelden, is dat het zich echt volledig afspeelt in het zuiden. Dus hier in Beirut heeft niemand het over. Behalve dan dus dat het de discussie weer doet oplaaien en mensen oude wonden worden opengereten. En mensen hebben het er heel veel over. Hè? Over de Palestijnse kwestie en de Israëlische bezetting en mensenrechten schendingen. En dat is vooral wat je hiervan merkt. Hele fijne nacht, Rosa. Tot volgende week. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van De Wereld van BNN Vara. Na het nieuws hoor je hier De Nacht is Zwart. En daar wens ik je heel veel plezier mee. Mij hoor je weer volgende week. Op dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan. Radio 1.